أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد المصطفى وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصائبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيدها وتوكل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi üzerinize olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını sizlere nakledeceğim. Hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmezden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu için ve sair Enbiya-i Mürselin'in ervahı için Hazreti Adem aleyhisselamdan zamanımıza kadar güzelan eylemiş olan cümle evliyaullahın ve hasreten Peygamber Efendimizin ashabının, etbaının ve Turuk-u Aliye, Sadat ve Meşayihimizin ruhları için ve eserin okuduğumuz kitabın müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, onun talebelerinin hocalarının ruhları için, bu okuduğumuz kitabın içindeki ilimlerin bize kadar geçmesinde, gelmesinde, emeği geçmiş olan bütün alimlerin, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu mübarek mescide cem olmuş olan, ibadethaneye toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, hayatta olan biz Müslümanların da sıhhat afiyet üzere yaşayıp, saadet selamet üzere yaşayıp, hüsnü hatimeye nail olarak Allah-u Teala Hazretlerinin huzuru adisine sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat eyleyelim. Amr ibn-i Ümeyye el-Damri el-Kinani radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sormuş. Ya Resulallah, ürsilü rahileti ve etevekkel, bineğimi salıvereyim de ondan sonra Allah'a tevekkül mü edeyim diye sormuş. Malum eskiler uzak yerlerde olanlar bir şeye binip öyle gelirlerdi. At, deve, katır, efendim, merkep, neyse öyle gelirlerdi. Onları da tabii, onların bir bakım meselesi var. Bir yere bağlamak lazım. Yemini vermek lazım. Torbasını, samanını başına bağlamak lazım. Bir sürü şey. Şimdi soruyorum. Bu ismi zikri geçen zat-ı muhterem. Ya Resulallah, ben bineğimi salıvereyim. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeyim. Yani Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü emretmiyor mu? Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer iman sahibiyseniz Allah'a tevekkül edin diyor. Bize tevekkül etmeyi emrediyor. O halde ben de salarım hayvanımı. Allah benim vekilim olarak ona tevekkül etmişim ben. Korur hayvanımı. Kadir değil mi? Kendisine iltica edenin duasını icabet etmez mi? Öyle mi yapayım? Çok önemli bir soru. Cevabı da çok önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki kal, ben kayyid ve tevekkül. Hayır. Aksine bağla da ondan sonra tevekkül et. Bir kere yularını bir kaza, bir ipe, bir direğe, bir taşa bağla, tevekkülü ondan sonra yap. İşte bu bizim dinimizde büyük bir kaidedir ki imanımızın ince bir tarafını bize öğretiyor. Yani elbette ve elbette Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Dilerse ölüden diri çıkartır. Yuhricul hayye minel meyit ve yuhricul meyyite minel hayy. Zaten çıkarttığını da görüyoruz. Kışın nasıldı şu etrafımız? Şu ağaçlar nasıldı? Yaprakları, dalları var mıydı? Nasıl sonra yeşerdi, ortalık değişti? Ölü bir haldeyken, dallar kuru bir haldeyken yeşerdi. Bir kuru takır takır tohum toprağa ekildiği zaman kocaman fidan nasıl oluyor, nasıl ağaç oluyor? Her şeye kadirdir Allah-u Teala Hazretleri. Onun için zorluk bahis konusu değildir. Bir şeye ol dedi mi olur. İlâ erâde. İsterse, murad ederse, kün feyekün. Ol der olur. Hiç kudretine bir güçlük yoktur. Velâ ye'uduhu hifzuhuma. Kainatın sevki idaresi, milyarlarca, trilyonlarca, sayısız varlığının, kullarının, mahlukatının idaresi Allah-u Teala Hazretlerine zor değil. Semaları yeri kuşatmıştır kudreti külliyesi. Her şeye kafi ve vafidir. Hiçbir şey şu kainatın her ince teferruatı Allah'ın emriyle olduğu halde, yaprak Allah'ın emriyle sallandığı halde, tohum Allah'ın emriyle büyüdüğü halde, insanlar Allah'ın emriyle yaşadığı, öldüğü halde, yuhyi ve yumit, mukaddim muahhir, önceye alan odur, sonraya bırakan odur. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp döpünür. Allah dilemese bir şey olmaz. Allah diliyor da ondan oluyor, müsaade ediyor da ondan oluyor her şey. Ama böyle olacak diye biz nasıl davranmalıyız? Allah evet böyle yapar. Biz nasıl yapmalıyız? Rububiyeti her şeye kadirdir, her şeye gücü, kudreti yeter Mevla'nın. Amenna ve saddakna. Peki biz kulluğu nasıl yapalım? Biz kulluğumuzu tedbir ile beraber yürüteceğiz. Biz her şeyin tedbirini alacağız, şartlarını hazırlayacağız, gayretimizi göstereceğiz. Mevla nasıl dilerse öyle yapacak. Biz o çalışmamızla ecir alacağız. Biz imtihandayız. Kalemimizi kağıdın üzerinde yürüteceğiz, cevap yazacağız. Cevap bulunacak, kağıdı boş verirsen not alamazsın, sıfır alırsın. Yazı olacak kağıdın üzerinde, biz yazacağız da Mevla lütfedecek, dilerse olur, dilemezse olmaz. Yine dilerse olur, dilemezse olmaz. Ama tedbir alacağız. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yahu sefe yura. İnsanoğluna neye sa'yı gayret etmişse, neye yönelmişse o verilir ve sa'yinin neticesini, sa'yı gayretinin, çabasının, uğraşının arkasını meyve. Fakir değil ki, kulunun küçücük bir hareketine bin bir lütufla mukabele eder. Küçücük bir şeyden, küçücük bir sebepten bir ömürlük günahı bağışlar. Bir ömür boyu günah edersin, küçücük bir pişmanlık, bir gözyaşı dökersin. Tevbe yarabbi, hatamı anladım. Şimdi çok pişmanım, affettim der. Bağışlar. Bize düşen tedbiri, gayreti elden koymamak. Biz gayreti elden bırakırsak küfleniriz. Çalışacağız. Çalışan uzun kuvvetlidir. Demircinin pazusu mu daha kuvvetlidir? Dairedeki daktilonun, efendim, katibin pazusu mu daha kuvvetlidir? Demircinin pazusu daha kuvvetlidir. Neden? O 5 kiloluk balyozu her gün sallaya sallaya sallaya onun aman kızdırma kafasını, bileği kuvvetlidir. Ha, ne kaide çıkıyor buradan? Hangi hakikat çıkıyor? Çalıştığı zaman kuvvetleniyormuş demek. Yıpranmıyor yani. O kolunu çok kullandı, tahrip olur, eskir. Hayır. Allah-u Teala Hazretleri lütfetmiş, öyle bir vücut nasip etmiş ki bize, kendi kendisini tamir eder. Çalışan yer gelişir. Küçük çocukların yetişmesini anlatıyor doktorlar, profesörler, ilim adamları. Küçük bir çocuk, konuşmasını bilmez, gözünü açmasını bilmez, hiçbir şey bilmez. Hatta ilk başta emmesini bile bilmez. Yavaş yavaş öğreniyor her şeyi, öğreniyor, öğreniyor, öğreniyor. Gözü görmeye başlıyor, ayağı kıpırdamaya başlıyor, eli tutmaya başlıyor. İlk önce elini istediği yere tam uzatamaz. Sonra isabetli uzatmayı öğrenir, sağlam tutmayı öğrenir. İlk önce ayakta sendeleyerek durur, düşer kalkar, sonra sağlam durur. İncelemişler. Karanlık bir yerde tutmuşlar birisini. Gözleri gelişmemiş. Yürütmemişler, ayağı gelişmemiş. Hangi uzvu çalıştırırsa orası gelişiyor. Sinirler o tarafa doğru büyüyor, gelişiyor, o tarafı çalışıyor. Onun için İnsan istediği azasını çalıştırmalı. Yani gelişmesini istediği azasını çalıştırmalı. Efendim benim kalbim uyanık bir kalp olsun. Çalıştır. Çalıştır pırıl pırıl olsun. Çalıştırmıyorsun. Hiç kalbini kullandığın var mı? Kalbinle ilgili iş yaptığın var mı? Hiç maneviyata yöneldiğin var mı? Onunla ilgili çalışma yap. Yok. Paslandı o zaman. Kullanmadan attım bir kenara, iç tarafta rutubetli paslandı. Her tarafı paslandı. Çalıştıracaksın. İşleyen demir ışıldar, işlemeyen küf bağlar. Çalışacak. İşte bundan dolayı ve adaletinin iktizası. Şimdi ben oturayım sabahtan akşama kadar, yan gelip yatayım. Ötekisi de sabahtan akşama kadar çalışsın. İkisi aynı neticeye vasıl olursa olur mu? Adaleti yok mu Allah'ın? Adl, Hakemül Adl, Allahu Teala Hazretleri Ahkemül Hakimindir. Adaletin serapa, her şeyi adalettir. Her şeyi adalettir Allahu Teala Hazretlerinin. Onun için çalışacağız. Kul tedbir alacak. El abdü yüdebbiru vallahu yukaddiru. Çalışacağız biz, uğraşacağız, didineceğiz. Duydum ki kimse ameliyle cennete girmeyecekmiş. Çalışmayayım o zaman. Yok. Çalışacaksın. Harıl harıl harıl harıl gece gündüz ağlayıp sızlayıp uğraşıp didinip çalışacaksın. Lütfederse verir. Vermezse kusur gene bizdendir. Yine bizdendir kusur. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Erhamur Rahim'indir. Merhameti lütfu keremi çoktur. Gaffare zülüptür. Günahları çok affedicidir. Tevbe etmedi ki bağışlasın. Dilinin kemiği mi vardı yani estağfurullah diyiverseydin? 50 liranı dolandırsalar, çalsalar 3 gün ağlarsın. Şeytan imanını dolandırıyor. Çünkü mücevherini, elmasını içeriden alıyor. Hiç aldırmıyorsun. Ona gözyaşı dökmüyorsun. Geçen kötü günlerine pişmanlık duymuyorsun. Çalışmıyorsun. O tarafa gayret sarf etmiyorsun. Olmaz. Çalışmak lazım. İşte bu kaideye riayet edeceğiz. Ondan sonra tevekkül edeceğiz. Ne ilerse güzel eyler Mevla. Her şeyi güzeldir. Lütfu da güzeldir, kahrı da güzeldir. Hepsi yerindedir, hepsi hoştur. Bizi lütfuna mazhar etsin. Amin. Cezaya layıksak da, bin kere hak etmişsek de, nereye gideceğiz başka? Adın senin Gaffar iken, ayıp örtücü Settar iken, kime varam sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Kime gideceğiz? Kapısından kovdu. Git! İstemiyorum senin gibi kulum. Kime gidersin? Hadi bakalım. Hangi kapıya gidersin? Yok başka kapı. Duracaksın orada. Gözyaşı dökeceksin, yalvaracaksın. Evet hata bende ya Rabbi ama gitmem. Başka kapı yok. Bu kapının halkasını bırakmam. Milyon kere kovsam bırakmam diyeceksin. Eskiden kitaplarda anlatırlar ki bir şeyh varmış, bir de derviş varmış. Derviş biraz çalışmış, çabalamış filan. Gözünden perde kalkmış, biraz bir şeyler görmeye başlamış. Bakmış ki şeyhi cehennemlik görünüyor. Şeyde utana sıkıla yanına sokulmuş, demiş ki hocam ben seni işte manevi şeyimde kötü durumda görüyorum filan, demiş ona. Demiş onu ben yıllardır görüyorum. Sen daha yeni görüyorsun, ben onu yıllardır görüyorum. Yine böyle ibadet ediyorsun, taat ediyorsun. Demiş ben ibadeti, taati cennet için, cehennem için yapıyorum ki Allah emretmiş, ben ona kulluk etmekle vazifeliyim. Dilerse cennetine sokar, dilerse cehennemine atar. Hüküm onun. Elbet kim bilir ne edepsizlik yaptım ki atacak. Yerindedir, pekala. Hepsi yerinde ama kendisi bilir demiş. Benim bana düşen kulluk etmek. Birkaç gün geçmiş, bakmış mürit manzara değişmiş Levh-i Mahfuz'da. Efendisi şeyde, yani hikayedir belki, belki olmuştur, belki görmüştür, bilmiyoruz da biz ibadeti Allah'ın rızası için yapıyoruz. Öyle başka cenneti verirsen sana ibadet ederim ya Rabbi, vermezsen yok. Buna Yahudi bezirganlığı derler. Öyle şey olur mu? Ve in u'tu minha radu ve in lem yu'tav minha izahum yeshatun. Ganimet, harpte alınan, kafirlerle dövüşülmüş, elde edilen ganimetler verilirse memnun oluyorlarmış bir kızım ham kimseler. Verilmediği zaman, ellerine bağış gelmediği zaman o zaman kızıyorlarmış. Böyle Müslümanlık olur mu diyor Kur'an-ı Kerim. Verilirlerse memnun oluyorlar, verilmezse kızıyorlar. Bir de bakarsın kızmışlar. Öyle olmayacak Müslümanlık. Müslüman sadık olacak, sadık, aşıkı sadık olacak. Ne yaparsa yapar. Sen kulluğunu iyi yap da Mevla ne yapacağını çok iyi bilir. Sana birisi 3 kuruşluk bir hayır yapsa, 1 kahve içirse 40 yıl unutamazsın. Ne demiş dedelerimiz? 1 fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır demişler. Bir kahveye bu kadar şey yapıyorsun. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi. Kulunu lütufsuz bırakır mı? Zaten her an lütfuyla şey yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hasılı kulluğumuzu bilip tedbire tevessül edip hayırlar için gayret kemerini belimize kuşanıp çalışmak nasip etsin cümlemize. O çalışmanın içinde de Allah'a tam dayanmak nasip etsin. Tam tevekkül. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Demişler ki İnnen nâse kad cema'u lekum. İnsanlar sizin için toplandı. Silahları ellerine aldı. Üzerinize ordu sevk ettiler. Geliyorlar. Öyle demişler. Müminler ne diyor? Fezâdehum imanen. Fezâdehum imanen. İmanları artıyor o sözlerden. Gelsin. Cümle cihan halkı gelsin isterse. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. Yeter. Ona dayandık mı? Allah'a dayanan kurtulur. Duvara dayanırsan duvar yıkılır. Allah'a dayanırsan kurtulur insan. O bize kafidir demişler. Hasbunallah, Allah bize kafidir ve ni'mel vekil. Cümle cihan halkı hasım olsa insanın, Allah dost olsa yeter. Cümle cihan halkı insana dost olsa, önünde el pençe divan dursalar, efendim deseler, ayak üstünde karşılasalar, Allah sevmezse yazıklar olsun. Hiç kıymeti yok. Zaten şu dünya göz yumup açıncaya kadar geçiyor. 80 yıl filan diyorlar ama o bile çabuk geçiyor. 80 yıl, 90 yıl. Neyse. Sor bakalım yaşlı amcalara. Ne anladın sen şey olmuyorken? Ne oldu? İşte biraz bir gençlik, bir yaşlılık derken ne olduğunu anlayamadım. Ömrün sonuna geldik diyor herkes. Kime sorduysam ben öyle diyor yani. Ebedi hayatın yanında zaten nedir ki? O iman ile Allah'a öyle sarılmak nasip etsin. Amin. Kıyla li ya Muhammed li tenem aynuke ve li tesma üzünüke ve li ya'i kalbüke fenamet ayni ve va'ye kalbi ve semiat üzüni. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bahsediyor bu hadis-i şerifte. Resulullah nasıl bir kimseydi? Senin benim gibi bir insan, beşer idi. Melek değildi, cinden değildi, beşer idi. Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, efendim kızı Fatıma-tü Zehra, damadı Hazreti Ali, efendim harp etmiş, aç kalmış, yemek yemiş, oruç tutmuş, namaz kılmış, üzülmüş, sevinmiş, dua etmiş, beşer, senin benim gibi bir beşer. Ama nasıl bir beşer? İşte o sorunun cevabı zor. Müstesnaları, müstesnası bir insan. Ve Allah-u Teala Hazretleri övmüş, sevmiş artık. Daha ötesini ne diyelim, biz onu nasıl övelim? Diyor ki bu hadis-i şerifte, kıyla değil, bana denildi ki, ya Muhammed, literem aynüke, gözün uyusun da, veli tesma üzünüke, kulağın gene işitsin. Veli ya'i kalbüke, kalbin de idrakli olsun, şuurlu olsun. Yani, uykuda olduğun zaman da bile gör, işit ve idrak halinde ol buyurdu Allah bana. Ondan dolayıdır ki fenamet aynı gözüm uyudu efendim, fakat kalbim şuuru ile her şeyi idrak etti, kulağım da işitti. Öyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uyurdu, yanında söz söylerlerdi. Söyledi veya uzakta onu gene söylerdi. Yani peygamber olduğu için Allah'ın müstesna has halis nimetlerine mazhar olmuş bir kulu. Arkasından da görürdü. Arkasını da bilirdi. Bakmadığı halde arkasında olanı bilirdi. Allah-u Teala Hazretleri sevmiş, müstesna şeyler ile ikramda bulunmuş. Hanımları bir şeyler konuşurlardı. Yetişme devresinde beşer hali, insanoğlunun nefsi var ya, şeytan var, nefis var. Aralarında bir şeyler konuşurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ondan sonra siz şöyle şöyle konuştunuz, böyle böyle dediniz diye haber verirdi. Onun üzerine derlerdi ki men embeyke haza. Ya Resulallah, bunu kim söyledi sana ya? Kendi aralarında konuştular. Kim söyledi? Kale nebbe'eniyel alimul habir. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah-u Teala Hazretlerinin peygamberi değil mi? O bildirdi. O bildirince bilir insan. İnsanın kendisinin gücü kuvveti yoktur. Evliya veliliği nasıl yapıyor? Enbiya nebiliği nasıl yapıyor? Peygamberler peygamberliği nasıl yapıyor? Kameri nasıl bölüyor? Parmağından suyu nasıl akıtıyor? 300-500 kişiyi nasıl kandırıyor? Yemek nasıl bereketli oluyor? Yapan, eden, çatan hep Allah-u Teala Hazretleridir ama sevdiği kullara ikram olarak yapıyor. Onun için keramet demek, ikram demek. Keramet Arapçada ikram. Allah ona ikram ediyor. Müstesna bir vasıf lütfetmiş, ondan oluyor. Hocam olur mu böyle şey derseniz, hadisi şerifi hatırlatırım. Buyurmuyor mu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kulum bana nafile ibadetleri işleye işleye, salih amelleri yapa yapa yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Hatta uhibbahu, sevinceye kadar ben onu. Bak ilk başta demiyor, devam istiyor Allah. İbadet edeceksin, namaz kılacaksın, tesbih çekeceksin, oruç tutacaksın, iyilik yapacaksın, bir daha yapacaksın, bir daha yapacaksın. Bir iyilik yapıp da dur bakalım ne gelecek diye bekleme. Devam edeceksin. Hatta uhibbahu, severim nihayet. Nihayet severim o kulumu. İmtihanlardan geçer, meşakkatlerden geçer, o kulumu severim. فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Ben kulumu sevdiğim zaman ne olurum? كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِه۪ İşittiği kulağı olurum. وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يَبْصُرُ بِه۪ Gördüğü gözü olurum. Tuttuğu eli olurum. Yürüdüğü ayağı olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Ne demek bu? Bak her işine yardım ederim demek. O zaman işler değişir işte. O zaman işler değişir. Cezayir'de Hasan Paşa gazaya çıkmış. Dolaşmış. Nerede dolaşıyor? Cezayir'in üzerlerinde dolaşıyor. Nerede dolaşacak? İtalya, Fransa, İspanya arasındaki adaların etrafını dolaşmış. Bir tarafa zaten düşman sokulamıyor ki. Bir tek düşman gemisi görememiş. Niye o zaman öyle de şimdi böyle? O zamanki Müslüman öyleydi, sen böyle Müslümansın da ondan. Seninle onun arasındaki kalite farkıdır, zaman etraftaki fark. O adam o tarafları dolaşmış, hiç kimse yok. Herkes bir tarafa silmiş, Türkler var diye. Hiç şey yapamıyorlar, gezinemiyorlar. Batı Akdeniz'de yani. Bizim Kıbrıs civarı falan değil, ta İspanya tarafları. Bir adaya gelmişler, demirlemişler geceliğin. Ondan sonra sabaha doğru demir alıp adadan ayrılmaları lazım. Güneş doğmadan gemiler kalkmamış. 5-6 kişi gemi halindelermiş. Öbür gemilerin kaptanları demişler ki bizim bu Hasan Reis ilk defa sefere çıkıyor. Tecrübesi az bunun. Gündüze kalacağız burada. Düşman da kenardan görecek gemimizin sahile yanaştığını. Topa tutar, başka bir şey yapar. Yani zarara uğrarız. Halbuki geceden daha ortalık ışımadan çıkmamız lazım bu koydan dışarıya. Hala da haber gelmedi. Kayığa binelim söyleyelim demişler. İşaretleşmişler. Kayıklara binmişler. Hasan Reis'in kalyonuna gelmişler. Nerede Hasan Reis? Kaptan köşkünde, kaptan kamerasında, neyse arka tarafta ibadet ediyor demiş. Allah Allah, şimdi ibadet sırası mı? İş yapma zamanı. Kapıyı çalmışlar, girmişler. Seccadenin üzerinde zikirle, ibadetle meşgul oluyor. Demişler ki efendim, gemiciliğin töresinde böyle bu vakte kadar böyle bir limanda kalmak yoktur. Düşman bastırıverir. Engin denize çıkacaksın. Burada manevra yapamazsın. Rüzgar esmez. Olmaz. Geç kaldık. Şimdi çoktan çıkmamız lazım dışarıya. Demiş ki yoldaşlarım, kardeşlerim, biraz daha sabredin. Biraz sonra ben size emir vereceğim. İnşallah birkaç parça düşman gemisi geliyor. Şimdi burada duralım duralım. Onların önüne birden çıkalım. Ben size haber vereceğim demiş. Edep var. Askeri terbiye var. Neyse çıkmışlar dışarıya. Fakat birbirlerinin yüzüne bakmışlar. Demişler ki adam hem denizciliği bilmiyor. Denizcilik usulünü bilmiyor. Hem de şimdi bir de velilik tasmıyor. Gemi gelecekmiş de filan diye istikbale ait bir şeyler söylüyor. Yok ortalıkta daha, ufukta gemi filan yok. Neler söylüyor bu adam diye. Birbirlerine bakmışlar, baş sallamışlar filan. Gemilerine gitmişler. Fakat aradan ne kadar zaman geçtiyse ufuktan 5-6 tane düşman gemisi belirmiş. Görmeden nasıl söyledi bu adam? Deminki hadise göre söyledi. Ben onun gören gözü olurum demedi miydi hadis-i kutsi'de? O görmeden gösterir Allah işte. Geleceğini bildirir kalbine, bildirir. Orada hazırlık yapıyorlar. Düşman gemilerinin üstüne çıkıverince birden şeyden, efendim adanın köy koyundan, ötekiler hemen zaten yelkenleri suya indirmiş. Teslim oluvermişler. Neyse o gemileri almışlar, ganimet olarak dönmüşler Cezayir'e. İşte öyle olur. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin Resulüne verdiği o vasıflar, sıfatlar Resulünün yolunda yürüyen kimselere de verilir. Yürürsen, yürüyebilirsen Allah-u Teala Hazretleri onu verir. Peki keramet ile mucize arasında ne fark var? Keramet velilerden olur, mucize nebilerden olur. Her ümmetin velilerinin kerameti o ümmetin peygamberinin mucizesinin devamıdır. Ona bağlıdır. Peygamberine bağlıdır. Hasılı insan hakkın yolunda giderse ve men yettakillaha yec'al lehu mahrecen ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Kim Allah'tan korkarsa, takva ehli olursa Allah ona bir çıkış noktası gösterir. Ummadığı yerden rızıklandırır. Dediği gibi lütfeyler, keremeyler. Biz kalbimizi doğrultalım. Allah'a has halis kulluk edelim. Temiz pak kul olalım. Bak gör o zaman neler olur. Ne lütuflara nail olur insan. Kada bir şufati fi kulli ma lem yüksem fe izâ vukkitel hudûti ve surfet et turku fe la şufate. Bu hadis-i şerifte mülk hukukuna dair, mülkiyete dair bir hüküm taşımaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz taksim edilmemiş olan bir malda hakkı şufa ile hükmetmiştir. Bu ne demek? Hakkı şufa ne demek? Bir kimsenin bir malda başka kimseyle ortaklığı varsa, diyelim ki bir tarlanız var, üç kişi ortaksınız, hissedersiniz. Taksim edilmemiş bir ortaklığınız varsa, sen sıkıştın, kendi hisseni başkasına 100.000 liraya satmaya kalkıştın. Satabilir misin? Tabii her mülk sahibi insan mülkünü satabilir. Ama öteki ortakların var ya, bizim dinimiz diyor ki sen onu bir başkasına satsan 100.000 liraya, o ortaklardan bir tanesi der ki ben bu tarlanın ortağıyım, bu adamla ortaktım, 100.000 lirayı ben veriyorum derse mal onun olur. Yani sen ötekisine satsan da İslam hukukuna göre mal ortağın olur. Çünkü onun şeyi var, hakkı şufası var. O orada ona çift olmuş. Onunla beraber onun mülkiyetine iştirak etmiş. Allah ona bir şey tanıyor. Hak tanıyor, üstünlük tanıyor. Ama almayacağım dersen, yani sen dedin ki ev ortağına, ya %50 seninle o evimiz ortak, satmak ihtiyacındayım, alır mısın? Almayacağım. O zaman istediğine satabilirsin. Ona haber vermeden başkasına satarsan, o da dilerse o parayı verir alır. Başkasının verdiği kadar o bedeli vererek kendisi alabilir. Yok, mal benimdir, inat ediyorum, o ortağıma vermeyeceğim, başkasına satacağım derse o inadı kabul etmiyor bizim dinimiz. Ortağa üstünlük tanıyor. Bu hususta böyle hükmetmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Taksim edilmemiş olan bir mülkte hakkı şufa ile hükmetmiş. Yani ortağın öncelik hakkını ileri sürerek bu hükmü koymuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne zamana kadar? İza hukkitel hududu ve surfetip turuk. Yollar açılıp da hudutlar belli oluncaya kadar. Eğer sen tarlayı üçe bölmüşsen, şurası senin, burası benim, burası benim, o zaman kalmaz. Taksim edilmiş çünkü, yeri belli, o zaman şeye lüzum kalmaz. Öyle bir bağlantı bahis konusu değildir. Kabili taksim olmayan, taksim edilmemiş olan bir şey için olur da, taksim edilmiş, tek mülkiyet haline gelmiş. Toplu bir arazi almışsınız, parselasyon yapılmış, şurası senin, burası benim. Yolları belli, hudutları belli, artık burada hakkı şufa olmaz. İslam hukukuna göre böyle bir mesele ile hükmetmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel şeye yardımcı yani. Elbette insan kendi malının yanındaki yeri kendisi alıp oraya sahip olmak ister. O hakkı kabul ediyor yani dinimiz. Diğer bir şey kada bil yemini ma'ş şahidil vahid. Peygamber Efendimiz bir şahit ile yemin etmek suretiyle şahitliğini kabul eylemiş. Malum iki şahit lazımdır şeyde İslam'da. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Bunlar efendim kuvvetli bir hadis-i şeriftir. Dinimizin hukuk ahkamına ait hususlardır. Katimül ilmi yel'anuhu küllü şeyin hattel hud fil bahri ve tayr fis sema. Bu hadis-i şerif kef harfine geçtik. Biliyorsunuz okuduğumuz kitap alfabetik bir kitaptır. Hadis-i şerifin ilk kelimesinin ilk harfine göre hadisler dizilmiştir. Şey bitti, kaf harfi bitti şurada. Şimdi kef harfine başladık. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem katibül ilmi, ilmi ketmeden, söylemeyen, vermiyor. Biliyor ama öğretmiyor, saklıyor. Ağzını kapatmış, ilmini ketmeden kimseye yel'anuhu lanet eder küllü şeyin. Her şey lanet eder. Seni cimri, seni mel'un biliyorsun da bildiğini başkasına öğretmiyorsun diye lanet eder her şey. Neler? Hattel hud fil bahir. Denizdeki balık ve havadaki kuş bile. Cümle mahlukat. Bakın bizim dinimiz ilme ne kadar ehemmiyet vermiştir. Tarif edilmez. İnsan ilim yoluna girdi mi cennetin yoluna girmiş demektir. Yürürse elhamdülillah cennete kadar varır o yolun sonu. Biraz sabret, yürü bak arkası sonu cennet. İlmi saklamak yasaklanmıştır. İki şey vardır burada, iki nokta vardır izah edilmesi gereken. İlim ehlinden saklanmaz. Falanca genç, istidatlı, ehliyetli, edepli, terbiyeli ve ilmi hayra kullanacak bir kimse. Ona bildiğini öğretmezsen senin yakana yapışırlar. Melun olursun. Her şey sana lanet eder. Yerler gökteki, yerdeki gökteki şeyler lanet eder. İlmi öğreteceksin. Öğretmezsen, öğrenmek isteyen o talebeye zulümdür o. Bak gelmiş edepli, terbiyeli talebe öğrenecek senden. Çırak sanatı öğrenecek. Talebe ilmi öğrenecek. Öğretmek ve vazifelidir. Sakladığı zaman kıyamet gününde onların ağızlarına ateşten gemler vurulacak. Cehennemde öyle azaplandırılacak. O saklayanlar sen biliyordun bildiğini öğretmedin diye ateşten gemler ile gemlenecek deniliyor. Bu iki manayı ihtiva eden birisi cehenneme girecek demektir. Cehenneme girecek bir de cehennemde bu tarzda azaplanacak demektir. Onun için insan bildiğini söylemeli. Bildiğini başkasına öğretmeli. Siz de duyduğunuz hadisleri iyi duyun, iyi öğrenin, başkasına öğretin. Bildiğini saklamayacak insan. Yalan şahitlik de böyle. Hadiseyi gördüm. Vuran şu ama şirret bir adam. Söylersem bana da zarar dokunur. Efendim başkasına iftira ediyorlar. Sen de biliyorsun ki iftira edilen yapmadı o hadiseyi, bu yaptı. Biliyorsun bak, bilgi var senin şimdi içinde. O bilgiyi saklıyorsun bir sebepten. Korkundan, şeyinden, taraf tuttuğundan filan. Bu da aynı gruba dahildir. Bildiğini söyleyecek. Alim geldi birisi bir şey sordu. Korkmayacak, söyleyecek. Allah-u Teala Hazretleri ilim adamlarıyla ahdü peyman eylemiştir. Anlaşması vardır. İlim adamı kullara hak bildiği şeyi dosdoğru söyleyecek. Korkup saklamayacak. Şu zengindir, söylersem bana darılır, yardım etmez. Şu validir, söylersem kızar, şöyle yapar, öyle şey yok. Hak bildiği şeyi söyleyecek. Allah'a karşı mesul. Söylemesi lazım. İlmi saklarsa Allah onu çeşitli cezalara çarptırıyor. Gökte kuşlar, denizde balıklar dahil bütün her şey ona lanet eder. Demek ki ilmi ehlinden saklamayacağız. Bir de bu madalyonun öbür tarafı vardır. Perdenin bir de arka tarafı vardır. O da şudur ki ilmi naehle de vermek doğru değildir. Naehil adama da ilim vermek doğru değildir. Verirsen mesul olur. Hocam olur mu? Olur. Bir misal ile söyleyeyim bak sen de kabul edeceksin. Birisi geldi. Tir tir titriyor sinirinden. Elinde tabanca var. Ali Efendi nerede söyle diyor. Sen de Ali Efendi'nin nerede olduğunu biliyorsun. Söylersen ne olacak? Bu adam bu sinirle kızmış ona, efendim burnundan soluyor, bu tabancayla gidecek onu öldürecek. Söyler misin? Söylersen mesul olursun. Allah senden sorar. Ne diye söyledin? Adamı öldürttün. Evet, ben Ali Efendi'nin yerini biliyorum. Demin şuradan sokaktan geçti, evine girdi dersen, gidecek öldürecek adamı mesela. Bir şahıs, başka bir misal verelim. Geliyor senden din ilmi öğreniyor. Adam hain, Avrupalı, müsteşrik, Müslümanların ilimlerini öğrenecek. Ondan sonra Müslümanları nasıl hançerleyebilirim sırtından diye şey yapacak, kullanacak o bilgiyi. Doğru mu öğretmek? Olmaz. Öğretirsen vebal altında kalırsın. Hazreti İsa demiş ki aleyhisselam, domuzların boyunlarına gerdanlık takmayın. Domuzun boynuna gerdanlık takılır mı? Ne demek istiyor? Na ehile ilim öğretmeyin. Süslemeyin onu ilimle. Ehline öğretin ilmi. Onun için talebeyi iyi seçmek lazım. Öğreteceğin kimseyi iyi seçmen lazım. Öğrendiği şeyi hayra mı kullanacak, şerre mi kullanacak? Geliyor şimdi, tasavvufu öğreneceğim. Ne yapacak? Efendim, istismar edecek, dünyalık kazanacak. Öğretmeyeceksin. Öğretirsen vebal olur. O dini istismar edecek, cebini doldurmaya bakıyor. Onu kovacaksın. Ona öğretmeyeceksin. Ama öbür tarafta boynu bükük duruyor. Peşinden koş onu. Gel de yalvar yakar. Yevmiyesini ver, ona öğret. Ehline öğretmezsen, ehline zulmedersin. Ehle öğretirsen, ilme zulmedersin. Yazık olur. Nazlı Nazen'in kızını sarhoş ayyaş, serseri bir kimseye verir misin? Vermezsin. Yazık eder kızcağızı. Vurur, döver, kırar, geçirir. Hayatını zindan eder. Onun gibi. Naehle de ilim verilmez. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi ilme ehil eylesin. İlmin kadri kıymetini bilen eylesin. Öğrendiğini başkasına, ehil kimselere nakleden kimse eylesin. Kâdetin nemîmetü en yekûne sihra. Nemîme neredeyse sihir olayazdı. Hadis-i şerifin manası bu. Nemime ne demek? Nemime nemmamlık demek. Nemmamlık. Nemmamlık ne demek? Birisinden söz alıp ötekisine gidip o sözü söyleyip aralarını bozmak için söz taşıyıcılık yapmak. İki kimsenin birisiyle konuşuyor, ondan duyduklarını, işittiklerini gidiyor öbür tarafa, aa Ali Efendi sana şöyle dedi, böyle dedi filan, onu buna kışkırtıyor, kızdırıyor. İki ara bozuluyor, birbirlerine hasım oluyorlar. Söz taşıtmasının yüzünden oluyor. Bu söz taşımaya nemmamlık derler, nemime derler. Gıybet nasıl günahsa, söz taşımak da günahtır. Ara bozuyor çünkü. Bizim dinimiz bozucu şeyleri yasaklamıştır, yapıcı şeyleri teşvik etmiştir. Gıybet ara bozuyor, yasak. Nemime ara bozuyor, yasak. Mizah kalp kırıyor, yasak. Yalan her şeyi alt üst ediyor, yasak. Buna mukabil hayır şeyler, yani iyi şeyler teşvik edilmiştir. Bu hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz söz taşıyıp taşıma, getirmiş götürme, efendim neredeyse sihirbazlıkla denk olay yazdı. Sihirbaz cehenneme gidecek. Sihir günah, haram, onun kadar kötü bir şeydir diyor. O halde çokça da yapılır bu. Bu nemime denilen şey çok yapılır. Farkında olmadan çok yapar. Yani siz yapmazsınız bile diyemeyeceğim size. Hani ummiyetle, Allah razı olsun, ummiyetle bizim kardeşlerimiz iyidir, hoştur filan, başkalarından üstündür, ama insan gizli, aşikar, biler, bilmez yapar bunu. Onun için sözünüze dikkat edin. Birinin lafını ötekisine nakletmeyin. Gıybet etmeyin, dedikodu etmeyin, nemmamlık yapmayın. Bak, sihirbazlıkla denk tutulacak, cezası ona göre ağır olur. Ara bozma sebep olan bir kötü şey, huy olduğundan. Bir güzel fıkra yazmıştı hocamız rahmetullahi aleyh. Onu da bu münasebetle anlatayım. Musa aleyhisselama Allah-u Teala Hazretleri vahyetmiş. Demiş ki, ya Musa, bu şehirde bir nemmam var. Laf taşıyan, ara bozan bir kimse var. Onun yüzünden bu şehirden bereketimi esirgedim. Lütfumu, bereketimi kestim bu şehre demiş. Vahiyle Musa aleyhisselama. Bilmiyorum, siz olsaydınız böyle bir şeyle muhatap olsaydınız ne derdiniz? Musa aleyhisselam demiş ki, ya Rabbi onu bana bildir de kulağından tutup atayım şehirden dışarıya demiş. Şehre zarar dokunuyor, Allah'ın lütfu keremi gelmiyor. Yani çıkartayım bu şehirden demiş. Demiş ki, ya Musa ben onu söz taşıyor, başkasının aleyhinde konuşuyor diye onun yüzünden bu şehri lütfundan mahrum bırakıyorum. Hiç aynı kötü şeyi kendim yapar mıyım? Onun adını sana verir miyim? Onun adını sana verir miyim demiş. Bak, peygamberine söylemiyor o kötü huyluyu. Allah dilerse bildirir, dilemezse bildirmez. Allah'ın veli kulu ta 10 yıl sonra olacak şeyi bilir de burnunun ucundaki kuyuyu görmez düşebilir. Bildirdiğini bilir çünkü. Kendisini bilmek, bizatihi kendisini bilmek yok. Allah bildirdiği için biliyor. Bir hikmete mebni bildirmezse bilmez. Hiç demiş ona nemmamlıktan dolayı kızarken ben nemmamlık yapar mıyım demiş. Çok hoşuma gitti fıkra. İşte dikkat edelim de böyle ara bozmamaya, laf taşımamaya, kovuculuk yapmamaya gayret edelim. Güzel huylu, tatlı dilli, yapıcı, içtimai münasebetleri tamir edici kimseler olalım inşallah. Kâdel halimu en yekûne nebiyyen. Halim kimse peygamber ola yazdı. Neredeyse peygamber olacak gibi oldu. Halim kimse peygamberlik derecesine çıkacak gibi oldu neredeyse. O kadar kıymetli. Ne demek halimlik? Ve huve terkül aceleti vel ukubeti ve vasful vakar ve sükun diye tarif etmiş hocamız şerhinde. Manası şudur ki, halimlik ne demek? Aceleyi terk etmek. Acele etmeyecek. Ağırbaşlı, düşüne taşına hareket ediyor ve ukube, cezayı aniden vermeyecek. Gel buraya, çat, çut, çat. Niye vurdun bana baba? İşte sen şunu yaptın, bunu yaptın ama ben öyle olmamıştı ki, annem gel dedi de ondan yaptım. Hay Allah, ondan mıydı? Ama dövdün bir kere. Yani cezayı insan acele şey yaparsa, birden yaparsa cezayı ne olur? Sonunda pişmanlık duyabilir. Hele o kafa kesmek tarzında falan olursa daha da beter olur. Ver bir ceza, kesin kafasını. Kafası kesildikten sonra suçsuzluğu anlaşılırsa o adamın kafası yerine gelir mi? Gelmez. İşte onun gibi insan yaptığı işlerde aceleyi bırakır da, cezayı birden vermeyi bırakır da, ölçerek biçerek yaparsa, sükun ile, vakar ile hareket ederse, o kimseye hilim sahibi insan derler. Halim insan derler. Kızmıyor, sinirlenmiyor. Serin kanlılıkla hadiseyi şöyle bir makul, mantıklı bir tarzda düşünüyor, işi ondan sonra yapıyor. Çok kıymetli bir vasıftır. Bu vasıf fevkalade bir kıymetli vasıftır. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, peygamber o da yazdı neredeyse. Peygamberlik mertebesini bulacak bir neredeyse diyor. Onun için bu güzel vasfa sahip olmaya çalışalım. Sinirlenmeyelim. Düşüne taşına. Gerekiyorsa döv gene. Çünkü babanın dövdüğü yerde gül biter. Cevri, üstaz, bir neyse o başka bir söz. Yani dövmek de gerekebilir belki. Namaz kılmıyor. Kıl diyorsun, kılmıyor. Kıl diyorsun, kılmıyor. Kıl diyorsun. Gel buraya haylaz. O zaman gözünü korkutursun. Sonunda anlar kıymetini. Dövsen gene kılar bu sefer. Ama ilk başta anlayıncaya kadar icabında dövebilirsin. Ama cezayı acele etme. Yapacağın işe dikkat et. Halim selimlik sıfatını Allah cümlemize ihsan eylesin. Amin. Kâdel halkı lem yesma'ul Kur'ana hîne yesma'ûnehu minel rahman yetluhu aleyhim yevmel kıyâme. Bu hadis-i şerif şöyle: İnsanlar cennette Rahman olan Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman o okuyacak. Kendi kelamını bizzat kendisi okuyacak cennette. Hiç duymamış gibi öyle dinleyecekler. Allah Allah, ne zevk, ne safa, ne güzellik. Rahman olan Allahu Teala Hazretleri o Kur'an'ı orada okurken hiç işitmedikleri gibi gelecek yani. O kadar lezzetli, o kadar hoş, o kadar zevkli, o kadar mest edici olacak. Kendisinden geçecek insanlar. Allah-u Teala Hazretlerinin bizzat kendisinden, bizzat kendi kelamını, Kur'an-ı Kerim'in tilavetini orada duydukları zaman. Diyor ki kâdel halkü lem yesma'ul Kur'an. İnsanlar neredeyse Kur'an'ı duymamış gibi olacaklar. Hine yesma'unehu miner rahman. Rahman olan Allah'tan onu dinledikleri zaman yetruhu aleyhim yevmel kıyamet. O Kur'an'ı Allah-u Teala onlara kıyamet gününde okuyacak. Okuduğu zaman o kadar büyük bir lezzet, o kadar büyük bir zevk, o kadar güzel bir hal olacak. Teala Hazretlerini cennet ehli mehtaplı gecede dünya ehlinin mehtabı gördüğü kadar aşikar bir şekilde göreceklermiş. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize şu mübarek Ramazan hürmetine cemali ba kemalini öylece görmek ve kelam-ı kadimini kendisinden böylece işitmek nasip eylesin. Ke enne hünnel yakutu vel mercan ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرأة وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب وإنها يكون عليها سبعون ثوبا فينفذها فَصَرَّحُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَٰلِكَ. Bu hadis-i şerif de müminlerin cennetteki safalarından bahsediyor. Malum olduğu üzere Allah-u Teala Hazretleri cennette kullar için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiç kimsenin hatır ve hayaline sığmayacak nimetler hazırlamıştır. Müjdeler olsun. Ki gözler görmemiş, kulaklar işitmemiş ve kimsenin tahayyül edemeyeceği kadar mükemmel. Tahammülün üstünde hoş güzel şeyler hazırlamıştır. Onlardan bir grubu da şudur ki Allah-u Teala Hazretleri mümin erkeklere huriler ihsan edecek, lütfedecek. Ke ennehunnel yakutu vel mercan. Onlar o huriler yakut ve mercanlar gibi olacaklar. O kadar kıymetli, o kadar kıymetli olacaklar. Adam, o cennetlik kişi onun yanağına bakacak, yüzüne ve asfa minel mir'at, aynadan daha saf, daha pırıltılı, daha berrak görecek onun yanağını. O kadar güzel görecek. Ve inne edna lü'lü'etin aleyha, o huri kızlarının üzerindeki süslerden, ziynetlerden, mücevherattan en küçük, en aşağı mertebedeki bir İncinin bir tanesi şöyle gösterilse maşrik ile mağribin arasını aydınlatır. O kadar pırıltılı olacak. En aşağı bir incisinin pırıltısı o kadar olacak. Güzellikçe. Ve onların üzerinde 70 kat elbise olacak. O mümin kul onun şeyine baktığı zaman, o elbiselerine baktığı zaman gözü hatta yara muhasakaha min veraizlerke, bu 70 kat cennet elbisesinin libasının arkasında ayağının iliğini görecek diye tarif ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir kişi namaz kılarsa, namazı kıldıktan sonra şöyle dua etmesi tavsiye ediliyor. Allahümme ecirna minenler veya ecirni minenler. Ya Rabbi sen beni cehennemden kurtar. Hıfzeyle, sokma cehennemine demek. Ecirni derse beni sokma demek. Ecirna derse bizi sokma demek daha iyi olur. Bize de dua edilerin. Yani tek başınıza cennete girip ne olacak? İyi olur ama hep beraber girelim inşallah. Bir şey eksilmez yani herkes girerse. Allahümme ecirna minen nar. Ya Rabbi sen bizi cehennemden azade eyle. Ve edhinnel cennete ma'al ebrar. Has halis, hoş, iyi kullarınla bizi cennetine dahil eyle. Ve zevvicna minel huri'in, hurilerle bizi tezviç eyle, evlendir orada ya Rabbi diye dua edecekmiş. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte böyle tavsiye ediyor. Ve diyor ki, kişi böyle dua etmeden namazı kılıp kalkar giderse, melekler şaşarlarmış. Allah Allah! Ne biçim adam bu? Namaz kıldı, arkasından cehennemden Allah'a sığınmadı. Cenneti istemedi. Huri kızlarla darılacaklarmış, bizi de talep etmedi diye. Onun için bu dua hatırınıza olsun. Allahümme Rabbena ecirna minen nar ve edhilnel cennete ma'al ebrar ve zevvicna minel hurul in. Kâne alâ Musa yevme kellemehu rabbehu rabbuhu kisa'un kisa'u sufin ve cübbeti sufin ve kümmeti sufin ve seravili sufin ve kânet na'lâhum min cildi himârim meyit. Musa aleyhisselam Tur dağında Allahu Teala hazretlerinin vahyine mazhar oldu. Konuştu Allahu Teala hazretleri Musa aleyhisselam ile Tur dağında. Ve kellemallahu Musa teklima. Nasıl konuştu? Hikayesi uzuncadır. Musa aleyhisselam doğdu. Doğmazdan evvel Firavun bir rüya gördü. Bir çocuk doğacak ve onun mülkünü, sarayını başına yıkacak diye. Çare tevbe edip istiğfar etmek olacak yerde doğan çocukları öldürmekte buldu çareyi. Ne kadar böyle doğan çocuk varsa orada Beni İsrail'in Mısır'a yerleşmiş olanlarında, bunların içinden çıkacak çocuk benim sarayımı yıkacak diye hepsini öldürmeye başladı. Kontrol ediyorlardı böyle çocuk bekleyen hanımları. Vakti geldiği zaman çocuğu alıp katlediyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın zamanında. Ne kadar zalim, hain insanlar geçmiştir şu dünyada. Ne zulümler olmuştur yani. Ama Allah-u Teala Hazretleri hükmetmiş ya, o dediği olacak. İsterse o firavuna onu da yaptırmaz ama hikmeti var. Musa Aleyhisselam doğunca annesine dedi ki korkma. Sen bunu şöyle bir kabın içine koy, sepetin içine koy, Nil nehrine salıver dedi. Oraya salıverdi. Nehrin üstünden böyle yüzerek bir şeyin içinden bir bebek gidiyor bağıra bağıra. Firavun'un sarayının rıhtımının önünden böyle geçerken hanımı gördü. Ama bir çocuk suyun içinde atmışlar, öldürecekler falan diye alın getirdiler, aldılar. Aman pek güzel bir çocukmuş dediler. Dedi ki asa en yenfa'ana evnettehizehu velena. Bunu öldürme. La taktuluhu. Hocasına öyle diyor. Öldürme bunu. Belki asa en yenfa'ana. Belki bize faydası dokunur. Evnettehizehu velena. Belki de onu evlat ediniriz. Peki dedi. Hanımını kıramadı. Kıramadı. O çocuk geldi. Musa aleyhisselam yani. Karnı doyacak. O zaman mamalar şeyler yok ki. Al çarşıdan efendim sütle kaynat ver. Karnı doyması lazım. Ve harramna aleyhil meradı. Süt emmedi kimseden Musa aleyhisselam. Emdetmedi Allah. Annesine vaadi yerine gelecek. Emdetmedi. Kız kardeşi, teyzesi yani sarayda çalışıyordu. Dedi ki ben buna bakacak bir aile biliyorum. Onu size isterseniz anlatayım, getireyim. Getir dediler. Musa aleyhisselamın annesini getirdi Musa aleyhisselamın yanına. Tabii onun memesini emdi. Annesinin memesi. Kendi annesine baktırdı Allah. Allah düşmanının evinde, sarayında. Allah düşmanının sarayında kendi annesine şey yaptı. Allah-u Teala Hazretleri kudret-i külliye sahibidir de her işi hikmetlidir. Böyle yapar işte. Aklımız ermez ki bizim. Bak idrakini kullan, hikmetlerini anla, hayran kal. Ağzından tat gitmez, eksik kalmaz. Bak ne hikmetler var. Hey cahil zalim firavun. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. İşte bak öldüremedin. Koynunda besliyorsun senin saltanatını yıkacak peygamberi. Ötekileri öldürdün ama işte bak öldürmedi Allah bu. Orada büyüdü Musa aleyhisselam sarayda asil bir terbiyeyle. Müstesna bir terbiyeyle yetişti, büyüdü. Ondan sonra işte bir gün bir akşam bir yerle bir kavga olmuş. O kavgada araya gireyim, şey yapayım derken birisi kendi grubundan, kendi kavminden, birisi şeyden efendim hasım olan kavimden. Ötekisine bir yumruk vurdu, öldü. Kaçtı. Fakat bir gün evvel kendisine yardım ettiği şahısı tabii yakaladılar. Sen öldürdün. Yok ben öldürmedim. Musa öldürdü diye söyledi. Tasrih etti onu. Haber verdi. Hadi Musa aleyhisselam'ı aramaya başladılar. Bir şahıs geldi, dedi ki ya Musa, innel meleye temirune bike, kalabalık bir grup halinde seni arıyorlar. Fahruc inni leke minen nasihin, çık buradan, kaç, kaybol, çünkü seni öldürecekler yani, bir kalabalık grup halinde geliyorlar dedi. Onun üzerine o da korkarak şey yaparak terk-i diyar etti, çıktı gitti, yürüdü Medyen diyarına geldi. Orada baktı ki çobanlar koyunları suluyorlar, iki tane kızcağız da kenarda terbiyeli duruyor. Sordu, niye bekliyorsunuz siz burada diye. Dediler ki bizim babamız yaşlı bir kimsedir. Bu çobanlar buradan, bu suyun olduğu yerden sürülerini sevk edip burayı boşaltmadıkça biz yanına sokulamıyoruz. Onlar adam, biz kadınız, öyle bekliyoruz. Fesakalehuma, onların namına orayı suluyverdi. Onlar, o koyunları suluyverdi, güçlü kuvvetli tabi. Çarçabuk gittiler kızlar şeye. Babalarına haber verdiler erken geliş sebeplerini, işte birisi bize yardım etti falan diye. Tabii o da peygamber, babası da çağırdı. Sonunda o kızlardan bir tanesiyle evlendi. Efendim 8-10 sene hizmet etti. Ondan sonra Mısır'a dönmek durumu oldu. Hanımını aldı. Yola çıktılar. Tur Dağı'na geldiler. Hanımı bebek bekliyor. Efendim başladı ihtiyaç. Dur ben şurada bir ateş görüyorum, oradan ateş getireyim diye gitti. Orada vahiy geldi kendisine. Yani böyle oldu işte bu işler. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anlaşıldığı üzere. Musa Aleyhisselam ile konuştu Allah-u Teala Hazretleri. Musa Aleyhisselam orada işte Tevrat'ın ahkamı kendisine nazil oldu da o ahkamı sonra şeye bildirdi, kendi ümmetine bildirdi. Burada diyor ki kâne alâ Musa yevme kellemehu rabbuhu, Rabbinin kendisine hitap ettiği, vahyettiği, konuştuğu gün Musa Aleyhisselam üzerinde yünden bir şey vardı, elbise vardı, yünden bir cübbe vardı, yünden bir takke vardı, yünden bir şalvar vardı. Her şeyi yündendi. Tabi koyuncu insan ne yapsın? Koyunu alırlar, kırkarlar, kıvırırlar, eğirirler. Kaba saba bir şey yaparlar. Yani o zaman yün böyle bir, bu devirdeki gibi bir makbul değil. Şimdi en pahalı şey, malzeme yün. Yatağa sadece kırkılmış yün bile koyacak olsam, bilmem kaç bin liraya çıkıyor bir yatak. Pahalı şimdi yün. O zaman da en ucuz şey. Yani ipek pahalı, atlas pahalı, bilmem pamuk pahalı da şey ucuz. İşte böyle mütevazi bir kıyafeti vardı diyor. Ayağında da efendim himar derisinden yapılmış pabuçları, nalınları vardı, ayakkabıları vardı diye mütevazı bir halde olduğunu belirtiyor. O tevazuya dikkat etmişlerdir iyi salih kullar da. Onun için böyle mütevazı giyindikleri için böyle tevazu sahip güzel huylu kimselere sofi denmiştir. Sof yün demek, sofi yün giyinen, mütevazi kıyafetli, yani şatafatlı, gösterişli, atlaslı, sırmalı filan değil de böyle mütevazı giyinen kimse manasına mutasavvuf sözü, sofi sözü oradan çıkmış. Subhane rabbiyel aliyyil alel behâ. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselam ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme bellig ve ebsul sevabe ma kara'nahu ve nura ma telemnah. Ba'del kabul minna bil fadlu vel ihsan. Hediyeten vasileten ila ruhu seyyidina ve senedina Muhammedin el-Mustafa. Ve ila ervahi cemiyil enbiya'i vel evliya'i ve salihin. Ve khasleten ila ervahi sadatina ve meşayihina fiddin. Sadat-ı Turukul Aliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kadiriyyeti vel Kübreviyyeti ve Sühreverdiyyeti vel Keşdiyyeti ve Sair-ı Turukul Sahihatil Meşruatil Aliyye. Kaddesallahu esrarahumul aliyye ve nefa'anallahu bi füyüzatihim min füyüzatihim ve berekatihim ya Rabbel Alemin. Ve belliillahümme ila ervahi آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء الخير وبلغ اللهم إلى أرواح أصحاب الخيرات والحسنات كافة عامة وإلى روح إسكندر باشا وإلى أرواح المدفونين جوار مسجده وإلى أرواح أئمته وخطبائه ومؤذنيه وجماعته Ve ilâ ervâhi şühedâi vel uzâti vel asâkiril muvahhidîn ve selâfînil fâdihîn vel ümerâhil mücahidîn. Ve ilâ ervâhi sâiril mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât. Allahümme nevvür merâkıdahum ve rabbih ervâhahum ve fâ derecâtihim evek. Ahsin ileynâ ve ileyhim ve rda'annâ ve anhum. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم فرج الكرب عنا أجمعين اللهم قهر أعداء الدين واقتل الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين والظالمين أجمعين اللهم وحد كلمة الحق اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم فرج شمل أعدائنا وانصرنا عليهم أجمعين اللهم يا رب العالمين يا مستعان يا معين إنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لما تحب وترضى من قول وفعل وعمل ونية وإلهمنا رشدنا وعلمنا ما جهلنا وإرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وإرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بحرمة أسمائك الحسنى ورسولك المجتبى وبحرمة القرآن الكريم وبحرمة شهر رمضان المبارك وبحرمة أسرار سورة الفاتحة.